7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Rijksrecherche onderzoekt of ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën meineed hebben gepleegd bij de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag. Ze hebben mogelijk niet de hele waarheid verteld, melden bronnen aan Nieuwsuur. De zaak draait om een advies van de Belastingdienst uit 2017. Daarin stond dat ouders moesten worden gecompenseerd. Hoge ambtenaren zeiden later bij de commissie dat ze niets wisten van dat advies. In Den Haag komt mogelijk een Oekraïne-tribunaal. Nederland steunt de oprichting van zo'n rechtbank, zegt Buitenlandse Zaken. Het ministerie spreekt van een agressietribunaal, waar zaken kunnen worden behandeld die buiten de bevoegdheid vallen van het internationaal strafhof of andere tribunalen. Dan gaat het om plannen en voorbereiden van de aanval op Oekraïne. In de verklaring zegt minister Hoekstra dat grove mensenrechten schendingen en oorlogsmisdrijven in Oekraïne niet onbestraft mogen blijven. Garnalenkotters bij de Waddeneilanden gaan helpen zoeken naar de jongen die nog altijd wordt vermist na de aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi. Tientallen kotters gaan op zoek op de Noordzee en tussen de eilanden, meldt Omroep Friesland. Bij de aanvaring in oktober kwamen 4 mensen om het leven. De lichamen van 3 mannen zijn inmiddels gevonden. Het vierde slachtoffer is een jongen van 12. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben gewapende mannen een hotel aangevallen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 3 schutters die betrokken waren bij de aanval gedood. In het hotel logeren vaak Chinese zakenlieden. Op videobeelden is te zien hoe hotelgasten via het raam proberen te vluchten. De machthebbers van de Taliban zeggen dat alle hotelgasten zijn gered. De verantwoordelijkheid voor de aanval op het hotel in Kabul is niet opgeëist. Het weer nog vanavond en vannacht helder. Het gaat 5 tot 10 graden vriezen. In het noordoosten is kans op mist. Morgen zon, in het zuiden wat bewolking. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Is de weg dicht tussen Vieringsbeek en Horst Noord. Dat heeft te maken met een ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog ongeveer een half uur duren voordat de weg weer vrij is. Tot die tijd rij je het beste om via Eindhoven. Ontmoet de nieuwe vrouw in Singer-Laren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS zon naar 4004. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt kerst dit jaar een hit. Zet het op je lijstje. Nee, gelijk bestellen en aan tafel. Want alleen vandaag hoge korting op fondue en gourmet stellen van onder andere Teval en Princess. Bekijk het in de app of op bol.com. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Vlak voor het weekend. Ja hoor, een steentje op de ruit. Eén belletje naar Autotaalglas. Tadaa! Kunnen we met een gerust hart naar de camping. Top! Opgelost. Autotaalglas. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. NPO Radio 1. NTR. Met sommige correspondenten hebben we bij het horen van hun naam al meteen het land voor ogen van waaruit ze jarenlang verslag deden. Zo ook met onze gast die nog altijd vergroeid is met die heimat. Met haar laatste boek, De Heks van Anjum, laat ze zich van een heel andere kant zien. Hier is Margriet Brandsma. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, Margriet, ik wil jou natuurlijk niet direct in de beklaagde bank plaatsen. Maar jij bent heel frequent gesignaleerd op de plaats delict. In Anjum? Ja. Absoluut. Dat kan ik niet ontkennen. Dus in die zin neem ik deze beklaagde bank graag erin. Ja, ja, ik kom daar met grote regelmaat. En ik ben ook in dat pension waar het zich... of ja, rondom dat pension waar het zich allemaal heeft afgespeeld... ben ik geweest. En ik ken de regio goed. Ja. Straks over wat zich daar heeft afgespeeld. Om te beginnen, wat is dat voor pension? Nou ja, intussen niet meer. Intussen is het een prachtig woonhuis met een hele grote schuur en heel veel land. Tot eind jaren 90, tot het moment waarop de pensionhoudster werd gearresteerd. De pensionhoudster waar we het verder nog veel over gaan hebben. Ja, ja, was het een pension met een kamer of 12, 13. Zij had echt voor ogen aanvankelijk toen ze het begon dat het een pension. Zij was bioloog, deze pensionhoudster. Dat het een pension zou moeten zijn voor vakgenoten, voor mensen die onderzoek konden gaan doen in het Lauwersmeer, in de Waddenzee. Vrij goedkoop. Het werd ook veel gebruikt door werknemers die tijdelijk voor de NAM werkten. Net buiten Anjum is een grote installatie van de NAM die nogal wat tijdelijk personeel aantrekt. En verder kwamen er regelmatig mensen die de laatste boot naar Schiermonnikoog hadden gemist. Hè? Ja. Want daar is het ligt vlakbij Lauwersoog. Zo'n pension. Zo'n pension was het. Een ogenschijnlijk onschuldig pension. Ja, ja, ja. En daar woonde die Marianne van der Ee. We gebruiken niet haar volle achternaam. Wat heeft zich daar voltrokken? Daar hebben zich twee moorden voltrokken. Even terug naar 24 december 1997, de late avond. Pal voor kerst staat de politie bij haar op de stoep bij dat pension met man en macht. Omdat zij een dag eerder een man genaamd Lau de Jong zou hebben vermoord. En een half jaar eerder al ook een man, Herman Sonnemans. En die lag begraven op de minicamping die ook bij dat pension hoort. Omdat zij die mannen zou hebben vermoord. Ja, zij werd gearresteerd, werd verdacht van die moorden en is er uiteindelijk ook voor veroordeeld. Ja. Eerst even hoe zij eruit zag. Hebben we het hier over een vrouw met spierballen? Hebben we het hier over een tengere dame? De veronderstelde, de vermeende moordenares, hoe oogde zij? Toen dit zich afspeelde, was ze begin 50. Het was een kleine vrouw. Niet heel tenger meer. Ze was enigszins gezet. Maar het was geen vrouw die je in staat acht om twee mannen... want die twee mannen waar ik het net over had... die Lau de Jong en die Herman Sonnemans... dat waren allebei mannen die een stuk jonger waren dan zijzelf... en vooral ook een stuk sterker. Dus ja, en ik heb meerdere foto's van haar gezien... en ik gebruik er in het boek ook wel een paar op de koffer... maar ook in het boek. En ja, het is nou niet onmiddellijk een vrouw als je die ziet... Dat je denkt van dit is een tweevoudig moordenares. Nee. Maar ja, dat kun je ook doen met Sian Kali. Ja. Of God mag weten wat. Wat weten we van hoe die mannen zijn omgelegd? Nou ja, als je het verhaal van het OM, als het van justitie volgt, dan zou zij beide mannen eerst hebben gedrogeerd. Dat moet ook wel, want fysiek zou ze ook gewoon niet in staat zijn geweest om beide mannen op de gewelddadige manier te vermoorden zoals ze zijn vermoord. Hè? Want beide slachtoffers hadden stevige verwondingen. Zeker Lau de Jong, de man die vlak voor kerst vermoord zou zijn. Die had echt een ingeslagen schedel. Die is echt met een hamer de hersens ingeslagen. In een hamer? Met een grote hamer. Dat andere slachtoffer, die dus al een half jaar daar op die camping lag, had wel verwondingen aan zijn hoofd. Maar of die nou ook zwaar genoeg waren om tot de dood te leiden, dat was achteraf niet echt goed meer te achterhalen. Want die man die was natuurlijk in behoorlijke staat van ontbinding. Hij had ook verwondingen die zouden kunnen duiden op het feit dat hij gewurgd was. En dat maakt natuurlijk een moord door deze vrouw ook weer niet zo waarschijnlijk. Want daar moet je natuurlijk echt wel heel veel kracht voor hebben. En er moet ook power aanwezig zijn geweest om die mannen naar de plaats te slepen. Of te wat dan ook, waar ze, laten we zeggen, ter ruste werden gelegd. Ja, dat klopt. In beide gevallen zou ze een man gevraagd hebben om haar te helpen. Om de lijken te verplaatsen. Even het meest recente lijk, die van kerst 97, zeg maar even. Daar zou ze inderdaad een man uit het dorp hebben gevraagd om haar te helpen, het lijk, pal na de moord, haar te helpen het lijk in een tentzeil te verpakken en het daarna later in de nacht naar haar voortuin te verslepen. Ja. Die man een half jaar eerder heeft ze ook iemand gevraagd, ook iemand die bij haar op het erf kwam, om haar te helpen in ieder geval de man in een van tevoren al gegraven kuil te gooien en samen te begraven. Dus hij heeft ook in beide gevallen heel bewust een getuige erbij gehaald. Ja, dat pensioen werd al heel snel een horrorpensioen genoemd. Marianne van der Ee werd afgeserveerd, zou je ook mogen zeggen, als de heks van Annium. Hè? Ja. Want welk beeld vestigde zich dan, laten we zeggen, op het oog van degenen die hier allemaal kennis van kregen? Nou kijk, deze Marianne die had in de rest, ze woonde al wat langer in dat deel van Friesland. Hè. Ze had een huisje in Moddergat. Nou, dat ligt een kilometer of 4-5 van Anjem vandaan voordat ze dit pensioen begon. En ze was, enigszins berucht, moet ik misschien. Ja, ik denk dat dat toch wel het beste woord is. Ze werd wel in verband gebracht met brandstichting. Later, toen het eenmaal al de moorden aan het licht gekomen waren, kwam er een soort financiële fraude nog aan het licht. En ze was in de jaren 80 alles in verband gebracht. En toen kreeg ze ook eigenlijk al voor het eerst die bijnaam met een poging tot vergiftiging. Dat ze zou een keer een wat oudere man ook in die regio geprobeerd hebben te vergiftigen, omdat ze een aantal ordners uit zijn huis wilde meenemen. Is onderzoek nagedaan. De man heeft een aangifte gedaan. Hij is ook onderzocht. Het is niet bewezen. Maar goed, ze kreeg daardoor natuurlijk wel een naam. Het was natuurlijk bovendien een vrouw uit het Westen. Het was geen Friezin. Een goed opgeleide vrouw? Wat was haar opleiding? Bioloog. Maar dan wel echt van niveau? Dokter Anders of dokter? Of hoe, dokter Anders. Ze heeft ook nog een promotieonderzoek gedaan. Dat heeft ze niet afgemaakt. Maar goed, uit het Westen. En ik ken die regio dus goed. Hè. Ik kom daar heel veel. We hebben daar als familie een huisje. En ik zit daar in de wintermaanden heel vaak. Dus ik kom vaak in Anjem, Moddergat. Ik loop daar langs het wat. En intussen zijn die gemeenschappen niet zo gesloten meer. Maar ik kan me voorstellen, zo midden jaren 90, eind jaren 90, dat dit zich afspeelde, dat nog wel behoorlijk anders was. Ik heb ook heel veel nieuwsuitzendingen en zo uit die tijd teruggezien. En dan zie je veel foxpop, hè, veel van die bewoners van Anjem die gevraagd worden, wat was dat nou voor een vrouw? En dan hoor je, dan proef je gewoon van ja, het was toch zo eentje, een Hollandse uit het Westen. Een Hollandse, dus uit het Westen. Ja. Is Marianne van der Eeuw een koelbloedige moordenares, of is zij onterecht veroordeeld voor die pensionmoorden in het Friese Annium? Dat is hier de vraag. De heks van Annium heet ook jouw boek, Margriet Brandsma. Jij hebt op zeker moment besloten contact met haar te zoeken. Ja. Wanneer was dat? Dat was najaar 2019. Dat was eigenlijk een tijdje nadat mijn interesse voor deze zaak gewekt was. Waardoor overigens? Ja, dat was omdat ik een keer in Anjem boodschappen deed. Anjem is het dorp met een beetje een verzorgende functie voor die noordoosthoek van Friesland. En ik werd daar herkend in de supermarkt door een mevrouw die zich herinnerde dat ik verslaggever van het journaal was geweest. Lang in Duitsland had gezeten. Dus we raakten zo wat aan de praat. En die mevrouw die vroeg zich op een gegeven moment zo echt af van, nou ja, wat moet jij hier nou in Anjem? Hier gebeurt toch nooit wat? 3 jaar terug dus zo'n beetje. Ja, dat was 3 jaar terug. En toen corrigeerde zij zichzelf eigenlijk onmiddellijk. En zei van, ja, maar we hebben hier toch die heks gehad. Hè? Die heks van Anjem, een moordenares. En nou, toen dacht ik, hoe zat dat ook alweer? En niet veel later gebeurde iets soortgelijks in een restaurantje dat Anjem heeft. En toen dacht ik, ga dat eens uitzoeken. Even uitzoeken. Nou ja, vooral wat dat ook weer was. Hè? Ja. Die pensionmoorden en die heks. En nou ja, zodoende kwam ik het verhaal aan de weet. En ik had er meteen heel veel vragen bij. En doe er eens één die eruit sprong voor je. Nou ja, dat profiel van die moordenares. Hoog opgeleid, bioloog. Waarom? En twee mannen die ze eigenlijk maar oppervlakkig kent. En die ze ook eigenlijk een beetje naar dat pensioen had gehaald om ze te helpen. Hoe komt die in zo'n uiteindelijk toch wel crimineel milieu terecht? Want daar was toch wel sprake van. Daar hebben we het waarschijnlijk nog wel even over. Maar dat vond ik meteen al zo vreemd. En nou ja, er speelden dus veel meer zaken. Hè? Behalve in de grote schuur van haar pensioen zat op de zolder een enorme hennepkwekerij. Die is een week voordat de moorden aan het licht kwamen opgerold. En justitie heeft altijd gezegd, die moorden en die echt professionele hennepkwekerij behandelen wij als twee aparte zaken. We hebben niets met elkaar te maken. En dat vond ik zo gek toen ik dat las. Want toen ben je gaan spitten. Ja, toen dacht ik, nu ga ik spitten. Ja. En toen dacht ik ook van, ja, ze leeft nog, dus ik ga kijken of ik het kan vinden. Ja. Dat was niet zo makkelijk, want ze had een andere naam aangenomen. Was niet actief op social media of wat dan ook. Dus toen dacht ik, laat ik het gewoon maar via de koninklijke weg doen. En contact zoeken met haar advocaat en vragen of hij haar wil voorleggen of ze met me wil praten. En hoe dat afliep, dat horen we straks. Want we gaan eerst luisteren naar een fragment van Omroep Friesland. Ook uit 2019, ja. Leidt het eens in? Ja, dit is een interview van Omroep Friesland met een scheidend regisseur. De man is net met pensioen. Wessel Veenstra heet hij. En ik kwam dat interview tegen op hun site. En ik had meteen in de gaten, hier moet ik even heel goed naar gaan luisteren. Wat hij nou precies zegt. Want hij zegt een aantal hele interessante dingen die Omroep Friesland eigenlijk toen niet opgevallen zijn. Maar als je 3-4 keer luistert. Doe vast eens even een tipje van de sluier, zodat we het goed kunnen beluisteren. Hij is een regisseur die woont in Franeker. Als je de kaart van Friesland kent, is het heel raar dat hij vertelt dat hij getipt werd over die moorden in Anjem. Franeker, Anjem, verder weg uit elkaar in Friesland is haast niet mogelijk. Hij wordt niet getipt door een collega, nee, door een kennis. En nou ja, die kennis die tipte me ook op een tijdstip dat niemand verder nog wist van die moorden. Toen dacht ik, ik moet Wessel Veenstra opzoeken. Ja. Het was Christiane en ik kwam met migraine. Natuurlijk in pijn in de hersens, het was verschrikkelijk. En toen was ik opbellen door een bekende van mij. Die zei, ik heb informatie voor die. En die moet ik gewoon niet kwijt. Nou, ik zei, maar is goed lustig, dat begin ik net aan. Want ik heb migraine, ik ga nou even op bed. En straks wil ik met mijn gezin naar de kerstnachtje instaan. Dus om mijn lief geen Polonaise. Nee. Hij zei, dit was toch beslist. Dit is zo belangrijk, dit is zo groot, dit is zo erg. Dat must komen. En toen ben ik met mijn maat, collega Bauke Tuinhof, ben we naar de betreffende persoon Tawest. En die vertelde dat er bij het pensioen voor, onder een wasrek, onder een dekzeil, dat er een stoffelijk omschot lag van iemand die vermoorden was. En dat er waarschijnlijk ook nog een stoffelijk omschot begroeven was op de minicamping op het terrein van het pensioen. Ja, rechercheur Wessel Veenstra die herinnerde het zich nog goed. Kerstavond had het totaal geen zin in, maar nee. Het was een belangrijke tip. Dus op naar dat pensioen. Nee, ze hebben afgesproken. Hij werd dus inderdaad gebeld door een bekende in de namiddag van de 24e december. En toen hebben ze afgesproken, heeft hij mij dus allemaal verteld, op een donker weggetje tussen Hardingariep en Veenwouden. Nou, dat is echt Friese prairie. En waarom niet dat pensioen? Want dat ligt, lag me op de lippen zo voor de hand. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar deze Wessel Veenstra was een zogenoemde runner. van de Friese Criminele Inlichtingendienst. En dat betekent dus dat hij voor de recherche werkte. Als regisseur die contacten had met informanten en infiltranten enzovoort. Ja. En deze bekende die hem opbelde, was een informant. En die heeft dus tegen hem gezegd van ja, ik heb hele belangrijke informatie. Even op een zeven plek. Even op een... toen hebben ze dus daar afgesproken. En is de informant achter op de auto of op de achterbank van de auto komen zitten. En daar heeft hij het verhaal gedaan. En zo ging Veenstra aan de slag met het onderwerp waar jij mee aan de slag bent gegaan. Ja. Omdat je in Anjum hoorde van god, die zaak... ken je dat niet, Brandsma? En vervolgens ging er een levensgroot vraagteken op jou voorhoofd ontstaan. Zo kwam je dus op het voornemen om contact te leggen met Marianne van der Ee. Ja. Wat zei ze, of schreef ze, of deed ze? Ja, dat had ik je heel graag willen vertellen. Ik heb dus contact gezocht met haar advocaat, met Paul Akda. Via die omweg dus getracht met haar in contact te komen. Hij heeft haar dat voorgelegd, dat ik graag met haar wilde spreken. En rapporteerde eigenlijk al wel vrij snel zo van... nou, Marianne wil wel met je in zee. Hij had op dat moment haar contactgegevens niet bij zich... maar zou dat zo snel mogelijk doorgeven. Nou, daar gingen er even een paar dagen overheen. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, nou, kom op nou... Paul, kom hier met haar telefoonnummer of wat dan ook. Ja. En ik had het nog niet bedacht en deed mijn laptop open. Kijk naar mijn mail en had een mailtje van Paul Akda. Die een treurige mededeling had. Namelijk dat Marianne dood in haar huis was gevonden. In haar appartement in Utrecht. En dat ze daar ook al een aantal dagen had gelegen voordat ze gevonden was. Hoe was zij overleden? Ja, dat is ook weer zo'n beetje... Ja, en toch een van de raadsels die ze achterlaat... Het lijkt toch wel heel sterk op een natuurlijke dood. Hè. Ze had suikerziekte die ze verwaarloosde. Maar ja, niemand weet het. Wat er precies is gedaan. En het bijzondere is natuurlijk ook wel... Kijk, ik zei net al even, zij leefde intussen onder een andere naam. Niemand wist in haar omgeving wie zij was. Dat zij de heks van Anjum was. Tussen aanhalingstekens maar weer. En ze had een andere naam aangenomen. Ze had ook tegen vrienden, nadat ze dus eenmaal vrij was... altijd gezegd van voorzichtig met mijn contactgegevens... want ik heb het niet gedaan, dus de moordenaar loopt nog vrij rond. Dus ja, in haar vriendenkring werd natuurlijk al heel snel... toch ook wel gedacht van ja, is ze wel een natuurlijke dood gestorven? Ja. En dat is dus, ja, omdat ze daar ook al wat langer had gelegen... was er nou, wel een soort spoedactie om haar... ja, naar een begrafenisonderneming te brengen enzovoort. Ja, dus het is niet echt goed onderzocht. Nee, menig journalist zou op zo'n moment denken... nou, dat boek waar ik nog niet eens aan kan beginnen... sla ik bij deze dicht. Ja. Want degene om wie het gaat is er niet meer. Ja, nou, dat is precies ook de reactie die ik op dat moment had... Hè, toen ik dat mailtje las. Waardoor ging je dan toch verder? Ja, omdat ik... eigenlijk, nou, ik denk nog geen uur later weer een mailtje kreeg... van een vriendin van Marianne. Met die vriendin was ze kort daarvoor nog op vakantie geweest. Naar Egypte, meen ik. En aan die vriendin had ze verteld dat ze met mij zou gaan praten. Dus die vriendin zocht contact met mij. En ja, zei van, ja, Marianne is nu weliswaar dood... maar ga alsjeblieft door, want... en dat is natuurlijk wat eigenlijk iedereen in haar vriendenkring zegt. Marianne is onschuldig en ook al is het dan nu... postuum, ja. Ze verdient eerherstel. Dus toen ben ik met die vriendin gaan praten... en die kon mij erg helpen met andere vrienden. En kon me echt wel een beetje introduceren... in het milieu, de vriendenkring van Marianne. En toen ik een paar van die mensen had gesproken... dacht ik, het is toch interessant genoeg om door te gaan. Ja, en waaruit bestond dat werk dat je ging doen? In eerste instantie heb ik geprobeerd... een zo goed mogelijk beeld toch wel van die vrouw te krijgen... ik ben ook wel meteen op zoek gegaan naar mensen... die me het politiedossier of delen daarvan zouden kunnen geven. Dat vond ik ja, verrassend makkelijk. Er waren echt journalisten die destijds in 97, 98 de zaak hebben verslagen... die dat dossier hadden of delen daarvan in ieder geval. Dus, en je had veel van haar zelf. En ik kreeg op een gegeven moment de beschikking over haar eigen archief. En daar zat het in drievoud in. Dus ja, zo ben ik eigenlijk te werk gegaan. Dus eigenlijk langs twee lijnen. Aan de ene kant heb ik geprobeerd die vrouw zo goed mogelijk te portretteren. En aan de andere kant dus ben ik gaan spitten in wat is daar nou precies gebeurd. Even voor de record. Waar was zij uiteindelijk toe veroordeeld? 6 jaar en TBS met dwangverpleging. En hoe heeft ze dat wel of niet uitgezeten? Ze heeft uiteindelijk ruim 4 jaar in gevangenissen gezeten... in Zwolle, Breda en Heerhugowaard. En daarna is ze naar een TBS-kliniek in Rekken gegaan. Die bestaat intussen niet meer. En nog overgeplaatst naar de Van der Hoeven-kliniek in Utrecht. Ja. En uiteindelijk heeft ze wel zo'n jaar of 10, 11 in TBS gezeten. Ja. Nou goed, als je De Heks van Anjum jouw boek leest... Hè, dan wordt je al heel snel duidelijk dat jou heel snel duidelijk werd... dit stinkt. Ja. Ja. Laten we eens beginnen bij de mensen, de twee mensen, Jaap en Ernst... die een centrale rol in dit verhaal spelen. Wat zijn dat voor mannen? Jaap en Ernst zijn de twee mannen die op 24 december 's avonds aangifte hebben gedaan van de dubbele moord. Ernst zou ook degene zijn geweest... die Marianne een dag eerder heeft geholpen met het inpakken en het verslepen van een van beide lijken. Deze Ernst en Jaap waren ook betrokken bij de hennepkwekerij in de schuur. En dat was niet gewoon een paar plantjes? Nee. Dat was een zolder waar meer dan 2000 planten stonden. En bovendien, die Jaap is zeker op dat moment... was de grootste hennepkweker van Friesland. Dat was een crimineel waarvoor heel veel mensen gewoon grote angst hadden. Hij werd in verband gebracht met prostitutie, met mishandeling... met noem maar op. Geen kleine jongen, absoluut niet. Nou, Jaap... kan ik nu ook wel onmiddellijk onthullen. Jaap was ook de informant. Jaap was degene die deze Wessel Veenstra heeft getipt over de moorden. Ja, en dus werd de tip aangereikt door iemand die ook bezig was met, laten we zeggen, discutabele zaken. Absoluut. En die dus ook betrokken was bij die hennepkwekerij. Deze twee mannen zijn eigenlijk, ik heb ze allebei gesproken. Hè. Zowel Jaap ben ik een aantal keren geweest. En Ernst, inmiddels ergens wonend in de Harts in Duitsland met zijn gezin, heb ik via e-mail contact mee gehad. En ik heb ze allebei ook heel nadrukkelijk gevraagd: jullie wisten van die beide moorden. Ernst was duidelijk waarom hij dat had geholpen met een van de twee. En de andere, die dus al een half jaar eerder gepleegd was, dat wist hij al een tijdje. Zegt hij tegenover de politie. Hij had wat van gewetensvroeging. Ja, ze hadden allebei heel erg last van hun geweten. Dus daarom gingen ze naar de politie. Ik had natuurlijk meteen al zoiets toen ik dat las. Ja, gewetensvroeging my ass. Ja, come on zeg. Jullie hebben van alles en nog wat te verbergen. En dan stap je spontaan naar de politie om een dubbele moord. Dus ik geloofde dat ook niet. Dus ik heb het ze ook allebei gevraagd. Ik heb aan de Jaap gevraagd, waarom heb je dit gedaan? En toen zei hij ook tegen me van, ja, moet je luisteren. Mijn vingerafdrukken zaten daar overal in dat pension. Want ik had daar een hennepkwekerij. Ik kon me beter vooruit verdedigen. En ik met mijn verleden, als ik zomaar naar dat politiebureau stap... dan zetten ze me meteen vast, dan word ik verdacht. Ik wilde dat wel voorkomen. Ja. Ja, en het verhaal wordt nog meer bizar... met die Ernst heb ik dus ook contact gehad. De houthandelaar van Anjum destijds. En die heb ik ook gevraagd. Van, waarom ben je nou eerst naar je vriend Jaap gegaan? Ja. En als je dan toch zo'n last had van je geweten... dan had je toch ook rechtstreeks naar het politiebureau kunnen gaan. En er is nog iets anders dat tamelijk wonderlijk is. Want die mannen die hadden een voorwaarde... die ze formuleerden tegenover de politie. Ja, ze hadden geen zin om met kerst op het politiebureau te zitten. En ze wensten niet als verdachte gezien te worden. Dat laatste vind ik hyper fascinerend. Ja. Je doet een aangifte. Je zegt er is iets really rotten in Anjum. Maar dat ga ik je pas vertellen als ik niet als verdachte word aangemerkt. Ja, kijk, kan dat überhaupt? Hoe dat nou precies is gegaan, hè, dat heb ik natuurlijk met Wessel Veenstra ook wel besproken. Die regisseur die we zojuist hoorden. En die zegt dan van ja, kijk, ik heb ze dat niet beloofd. Maar ze verklaren net, ze zeggen allebei tegen mij van ja, echt, we hadden dat nooit zomaar gedaan. Dus ze hebben ergens die belofte gekregen. En nou ja, dat is dus ook wel iets waar ik wat ik tegen ben gekomen in dit verhaal. Er zit ook wel wat van vermenging onderwereld, bovenwereld. En hebben zij ook geld gekregen voor die tip? Ja, Jaap heeft als informant 20.000 gulden gekregen voor die tip. Dus de tipgevers van wie je denkt, is dit zaakje wel te vertrouwen? Zijn deze mannen wel te vertrouwen? Die formuleren als voorwaarde, ik ga jullie tippen, lieve politieagenten, maar ik wil even vastleggen, dus worden wij niet verdacht en we krijgen geld. Nou ja, een van de twee, hè, de andere, Jaap was de officiële informant, die heeft dat geld gekregen, dat hoorde Ernst later weer en die is er heel boos over dat hij daar nooit een deel van heeft gehad. Ja, die had ook van die 20.000 euro best... Nou, dat hebben ze in ieder geval heel goed geregeld. Daarmee zijn die mannen nog niet schuldig. Nee. Aan wat dan ook? Maar ze zijn wel buiten het onderzoek gebleven, grotendeels. En hoe dat weer kan, daarover ook straks meer. Na het nieuws door Rob Megens. NPO Radio 1. De Rijksrecherche onderzoekt of hoge ambtenaren mijnheid hebben gepleegd bij de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag. In 2017 stond in een advies van de Belastingdienst dat ouders moesten worden gecompenseerd. Maar het advies werd genegeerd en ambtenaren zeiden in 2020 bij de commissie dat ze er niets van wisten. Nederland steunt de oprichting van een Oekraïne-tribunaal. Dat zou in Den Haag kunnen komen, zegt minister Hoekstra. Zo'n tribunaal kan mensen berechten die de Russische invasie in Oekraïne hebben voorbereid. Tientallen garnalenvissers gaan meezoeken naar de jongen die nog altijd wordt vermist na het bootongeluk bij Terschelling, meldt Omroep Friesland. Bij de aanvaring in oktober kwamen 4 mensen om het leven. Er wordt van uitgegaan dat ook de jongen van 12 is omgekomen. 55.000 klanten van Oxio hebben verkeerde energienota's gekregen. Door een fout zijn er zowel te hoge als te lage tarieven berekend. Klanten die te veel hebben betaald krijgen hun geld terug, zegt Oxio, dat onder Eneco valt. ANWB Verkeersinformatie met nog een ongeluk op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Venrijn-Noord en Horst-Noord is de weg nog steeds dicht. Verkeer van Nijmegen naar Venlo gaat het beste om via Eindhoven. Kunststof. Van de NTR op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond met als gast Margriet Brandsma, voormalig NOS-journaal-correspondent in Duitsland. En zij schreef het boek De Heks van Anjum, Dader of Zondebok. En dat gaat over Marianne van der Ee, die in Anjum 2 mannen om het leven zou hebben gebracht. En we zeggen dat voorzichtig, omdat in het boek van Brandsma naar voren komt dat je grote vraagtekens bij de veroordeling zou kunnen plaatsen. Neem nou dat politieonderzoek, Margriet. Ja. En die hamer waarmee een van de slachtoffers is gedood. Hoe zit dat? Ja, het laatste slachtoffer, Lau, kerst 97, is inderdaad met hamerslagen tegen zijn hoofd vermoord. Die hamer die werd al vrij snel gevonden. En daar zat inderdaad bloed van hem op. Dus was natuurlijk vrij snel duidelijk, dit is het moordwapen. Waar niet naar is gekeken, wie heeft die hamer nou als laatste in zijn handen gehad? Je gaat me dit niet wijsmaken. DNA-onderzoek, al die dingen meer, al die kansen die de politie heeft om zoiets tegen het licht te houden, zijn niet benut. Als het om het moordwapen gaat, is dat niet benut. Nou was het al. Het is 25 jaar geleden. En er zijn nogal wat rechercheurs geweest die mij erop hebben gewezen van kijk, die DNA-technieken zijn nu veel verder. Dus alleen daarom al zou het denk ik goed zijn dat nog een keer naar die hamer gekeken wordt. Want dat zou nog kunnen. Dat bewijsmateriaal moet er nog altijd wel zijn. Maar goed, het is maar één van die dingen waarvan je denkt, waarom is dat niet beter onderzocht? Ik geef je nog een ander voorbeeld. In een van de kamers van dat pension wordt in een afvalemmertje worden 4 peuken gevonden. En bloedepeuken, toch? Er zit bloed aan, ja. Nou moet je weten dat Marianne, de pensionhoudster, niet rookte. Ze had op dat moment een gast, Marja, die rookte ook niet. Lau, het slachtoffer, rookte wel. Maar je kunt je heel moeilijk voorstellen dat iemand met een ingeslagen hoofd er nog eentje opsteekt. Nog 4 peuken rookt. Die peuken zijn ook niet onderzocht. Nou, dat is iets wat. Ik ben niet de eerste die dat zegt, hoor. Want deze moordzaak is natuurlijk al. Het was een geruchtmakende affaire. De pers dook er bovenop. En hij is later nog door gereden twijfel. Hè, zo'n onderzoekscollectief van universiteit onderzocht. En er zijn meerdere advocaten. Britta Beuler bijvoorbeeld heeft dan geprobeerd om onderzoek te laten doen naar die peuken. Maar dat is dus destijds niet gedaan. En nou ja, het derde waarvan ik denk van waarom is dat niet beter onderzocht? Als het dus zo is gegaan zoals het OM heeft gezegd. Geschetst, hè? Marianne heeft die Lau met een hamer de hersens ingeslagen. Dan moet dat gepaard zijn gegaan met gigantisch veel bloed. Hè? Er is weinig delen van het lichaam zo bloedrijk als de hersenen. Was ook zo, want er is ook echt geprobeerd in die gang waar het gebeurd is. Gebeurd moet zijn, is ook geprobeerd bloedsporen te wissen. Maar er was nog heel veel bloed toen de politie dat pension binnenviel. Als zij dat heeft gedaan en ze heeft ook nog bij dat lijk een stukje zelf alleen lopen slepen, dan moet zij onder het bloed gezeten hebben. Nou, de pensiongast, de getuige, is gevraagd van, heb jij nou gezien dat Marianne zich verkleed heeft in die periode? Nee, ze had dezelfde broek aan beide dagen. Want er was één pensiongast op dat moment. Er was één pensiongast. En die had niet gezien dat er bloedsporen waren of dat zij zich had verkleed. Die heeft geen bloedsporen gezien en die heeft ook niet gezien dat Marianne zich en als ze dat echt gedaan heeft, nogmaals, dan kan het niet anders dan dat ze eronder gezeten heeft. En ja, uiteindelijk had ze het enige wat de politie nog aantrof, dat was een bloedspatje op een sok. Dat was het enige. Ja. Dat zijn de belangrijke kritische kanttekeningen die je in jouw boek bij het politieonderzoek plaatst. Ja. Maar je hebt ook gereden twijfel over de manier waarop de rechtsgang is verlopen. Waar zit die twijfel? Nou ja, we hebben het daar al kort even over gehad. Hè. De twee mannen die dus aangifte hebben gedaan van de moord, en die eigenlijk vervolgens in het onderzoek, nou ja, Jaap, de grote crimineel, die hennephan, eigenlijk buiten schot zijn gebleven. Terwijl het best een motief te verzinnen is. Namelijk? Dat hun, nou ja, die hennepkwekerij was een week voor de bewuste moord opgerold. In het dorp, in Anjum, ging het gerucht dat deze Lau, de man die vermoord is, over die hennepkwekerij liep te kwekken. Ja. Dus hij zou de boel misschien wel verraden kunnen hebben. Dus een motief was er absoluut. Maar goed, die mannen, die zijn dus afgezien van een paar keer verhoord, zijn ze totaal niet onderzocht. Nou, met hun staat van dienst, met hun betrokkenheid, is dat, vind ik, vreemd. Nou ja, nou blijkt een van de twee dus een informant te zijn, die ook nog een dikke beloning heeft gehad. Die andere man, de informant, de grote crimineel Jaap, had ook nog een escortbureau. Ernst is ook dus niet rechtstreeks naar de politie gestapt, maar hij is eerst naar hennephandelaar. De tweede hennephandelaar, de man die Marianne ook geholpen zou hebben. Je slaat vaak op de tafel, Margriet, want je zit zo fanatiek in deze zaak. Je hebt er niet voor niks een paar jaar onderzoek naar gedaan, maar blijf er vanaf. Ik ga niet meer op de tafel staan, je hebt helemaal gelijk. Die Ernst is dus ook niet rechtstreeks naar het politiebureau gegaan, maar eerst naar zijn vriend Jaap. En toen ik aan Ernst vroeg van, joh, waarom, als je dan toch zo'n last van je geweten had, dan had je ook best meteen naar de politie kunnen gaan. En dan zegt hij, nee, dat heb ik niet gedaan, want ik had dus geen zin om met Kerst op het politiebureau te zitten. En ik wist dat Jaap dat escortbureau had, want ik reed wel vrouwen naar hun klanten. En een van die klanten was een officier van justitie van het OM Leeuwarden. Wacht even, een van de aanklagers die betrokken was bij de aanklacht tegen Marianne van der Ree. Nee, deze officier van justitie die hij noemde, werkte wel voor het OM Leeuwarden, maar was zijdelings bij de zaak betrokken. Zijdelings betrokken. Hij deed niet de zaak. Officier. Nee. Maar goed, waar het om gaat, is dus dat deze Ernst een officier van justitie van het OM Leeuwarden gewoon als klant heeft en zou kunnen chanteren. Chantabel met wat hij weet. Ja. Oké. Okay. Over motieven gesproken. Dit is allemaal wat mogelijkerwijs de motieven zouden kunnen zijn geweest van die twee hennephandelaren. Wat was het motief dat de heks van Anjum werd aangevreven? Nou, daar heeft OM het OM een hele grote kluif aan gehad. Hè? Van om daar met een geloofwaardig verhaal te komen. En dat is, vind ik, eigenlijk maar eigenlijk niet goed gelukt. Ze zou Lau vermoord hebben omdat ze op papier iemand verantwoordelijk wilde maken voor die hennepkwekerij. En daarom had ze een handtekening nodig. En toen ze hem die eenmaal ontfutseld had, heeft ze hem vermoord. Want toen kon hij niet meer praten. So what? Wat was er dan belangrijk? Waarover moest hij niet praten? Nou, zij wilde hem op papier dus in de schoenen schuiven dat hij verantwoordelijk was voor die hennepkwekerij. Ze had een katvanger nodig, zoals dat in het jargon heet. En een dode katvanger praat niet meer met de politie. Kan niet meer zeggen van was ik niet. En het motief voor die andere moord van een half jaar eerder was dat zij uit was op de uitkering. Die man die kreeg een WO-uitkering. Geloof ik, WW-uitkering. En die wilde ze op haar rekening. Ze wilde eigenlijk zijn financiële beheer overnemen. Ja. En daarom zou ze hem vermoord hebben. Nou had zij eerst de gebroeders Anker, de roemruchte gebroeders Anker als advocaat. En een van hen zei, het Openbaar Ministerie heeft eerst geschoten en toen de roos getekend. Ja. Dat klinkt als hogere poëzie. Wat werd daar bedoeld? Nou, ja, als je naar dat politieonderzoek kijkt, dan heb je toch heel sterk het gevoel dat het gekeken is. Twee mannen doen aangifte. Een van de twee weet vrij precies hoe het gegaan is. Want ja, had toch geholpen met dat lijk te verstoppen. Dat ze echt heel erg op zoek gaan naar sporen die dat verhaal onderbouwen. Mm-hmm. En dat andere sporen die misschien iets anders vertellen als niet belangrijk werden geacht. Kortom, wat je dan noemt een tunnelvisie. Maar toen ik dat de gebroeders Anker zo voorhield, vonden ze dat een lelijk woord. Toen zeiden ze van, dat zeggen wij nooit, want dat is niet goed voor de sfeer. Wij zeggen liever, het OM heeft eerst geschoten en toen de roos gekleurd. Maar het komt natuurlijk op hetzelfde neer. Toen de roos gekleurd, ja. gaat Marianne op een gegeven moment voor gaas, zoals dat heet. Dus zij wordt vastgezet. Hoe wordt zij vastgezet? Wat voor type gevangenisstraf ondergaat zij? Ja, ze is eerst een keer of 50 verhoord. Ruim 50. Dus dan zat ze in Zwolle. Verhoren vonden vaak plaats in buitenpost, ook zo'n Fries plaatsje. En toen is ze op een gegeven moment, toen de verhoren werden afgesloten, naar het Pieterbaancentrum gegaan voor psychologisch onderzoek. En vervolgens heeft ze dus in 3 vrouwengevangenissen gezeten. Ja, en in totaal een jaar of 6? Ja, ietsje minder. Denk goed zo rond de 5 jaar voordat ze die TBS inging. Ja. Ja, want hoe zat dat met de TBS? Nou ja, die TBS die begon dus in Rekken. En omdat Marianne een ontkennende verdachte was dat. Is eigenlijk gewoon heeft ze heel lang in TBS gezeten. Hè? Als je in TBS terechtkomt. Wat dan houdt dat nog even in voor de leek? Ter beschikking, hè? Dan word je eigenlijk behandeld om. Psychisch te verbeteren. Ja, te verbeteren, zodat een mogelijke terugkeer naar de maatschappij weer. Ja, maar dat krijg je niet als je blijft ontkennen. Als je ontkent, dan zie je niet in dat je fout hebt gemaakt. En dan kan je behandeling niet beginnen. Terwijl zij gewoon zei: ik ontken omdat ik geen fout heb gemaakt. Ja, en dus werd die TBS werd eindeloos verlengd. Elke 2 jaar werd dat weer verlengd. Want ja, er begon niet een behandeling. En mevrouw blijft ontkennen. En dus dat was een tamelijk uitzichtloze situatie. En het bijzondere daarvan vond ik dan ook weer. Om de 2 jaar worden er dan onafhankelijke deskundigen gevraagd om nog eens naar zo iemand te kijken. Mm-hmm. En al die onafhankelijke deskundigen, en dat waren niet de eerste, de beste, die zeiden toch van ja, hoezo TBS? Deze vrouw mankeert geestelijk niks. Deze vrouw mankeert geestelijk niks? Nee, die heeft geen last van. Ze heeft misschien af en toe, ze is wat narcistisch. En ze heeft allemaal van die dingen die jij en ik misschien ook af en toe willen zeker, zeggen. Ja. Zeker. Maar ook een consistent verhaal. En een consistent verhaal. Ja. Wij hebben Paul Akda, advocaat van Marianne van der Eeuw, aan de lijn. Want die is bereid om te vertellen wat voor indruk jouw boek op hem heeft gemaakt. En wat dat mogelijkwijs nog voor gevolgen kan krijgen. Goedenavond, meneer Akda. Hallo, goedenavond. Ja, ging er om met de grote filosoof Mart Smeets te spreken door u heen toen u hier kennis van kreeg? Ja. Nou, het was niet een complete verrassing, maar het was wel enorm waardevol dat het onderzoek door mevrouw Brandsma er was. En dat er een boek van verscheen. Kijk, ik behandel deze zaak eigenlijk al vanaf dat ik student was aan de Universiteit Maastricht en deelnam aan het project Gereden Twijfel. Hoe lang is dat inmiddels dat u die zaak doet? Dat is dan eigenlijk de eerste keer dat ik met de zaak als student in aanraking kwam, was 2004. Dus u bent hier maar liefst 18 jaar mee in de weer? Ja, eerst als student en nadat ik advocaat ben geworden, werd mevrouw van der Eyck ook mijn cliënte. En sindsdien heb ik haar zaak ook behandeld binnen het kader van een herziening. Maar ook de TBS-zaak heb ik voor haar op het laatste moment behartigd. Dan verschijnt dat boek. U zegt een hele grote verrassing was het niet voor mij. Maar er zitten voldoende punten in waarvan u denkt, hey, daar moet ik iets mee of taxeer ik dat verkeerd? Nou, kijk, wat in het boek staat beschreven ten aanzien van het gebrek aan bewijs en toch de vele vraagtekens die uit het dossier naar boven komen. Ja, dat wist ik. Maar wat wel nieuw was voor mij en wat enorm waardevol is gebleken uit het onderzoek van mevrouw Brandsma, is juist die status van informanten in deze zaak. Juist die hennephandelaar. Situatie. Ja, die hennephandelaar. Kijk, in het dossier komen die twee mannen eigenlijk naar boven als goede burgers die met enige schroom dan naar de politie gaan omdat zij weten van een moord. Maar nu, door ook het boek van mevrouw Brandsma, wordt duidelijk dat zij informanten waren. Of althans, Jaap informant was bij de politie. En dat er een heel ander verhaal achter die gang naar het politiebureau heeft gezeten dan wat in het dossier staat. Dat is eigenlijk al een eerste hele belangrijke vaststelling. Dat is de ontdekking van Brandsma. Ja, dat is echt de ontdekking van Brandsma. En die heeft een hele grote impact op toch de betrouwbaarheid van die verklaringen. En zeker op het moment dat we gaan kijken van, ja, wat is nou feitelijk het bewijs in deze zaak? Ja, dat is ook niet veel meer dan die verklaringen van die Ernst en die Jaap over wat er zou zijn gebeurd op die avond van de 23e. Even feitelijk vaststellen, waar zijn deze mannen? Zijn ze er überhaupt nog? Ja, ze bestaan nog, ze leven nog. Kijk, en ja, Marie Bransma heeft ze ook gesproken. Hè, dus het wordt ook een verslaglegging gedaan van die gesprekken in het boek. Ja, en daar is natuurlijk ook nog bij dat de oude runner, de gepensioneerde runner, CID-runner, ja, hij bevestigt ook dat er voorafgaande aan ja, de aangifte bij de politie er een soort voorgesprek is geweest waarbij, bizar genoeg, allerlei ja, voorwaarden zijn gesteld. Ja. Daar wil ik even nader op in met u. Hè. Een van die voorwaarden van Jaap en Ernst luidde. Wij komen hier een tip toelichten. Maar voor alle helderheid, we moeten wel even met elkaar afspreken dat wij onder geen voorwaarden worden beschouwd als verdachten. Het is mij onbekend rechtelijk dat kan. Ik bedoel, je woont in een dorp, er wordt een misdaad gepleegd. Er zijn aanleidingen om te veronderstellen dat jij als tipgever er mogelijkerwijs iets mee te maken zou kunnen hebben. Ik formuleer het allemaal eufemistisch. Kan jij dan zomaar zeggen, dat vertel ik u alleen als ik de aperte garantie krijg dat ik niet vervolgd zal worden? Kan dat feitelijk? Dat is natuurlijk onbestaanbaar. Ja, maar Margriet Brandsma zegt, ze hebben dat weten af te dwingen, zegt Brandsma. Ja, maar daar komt dus wel iets bij. Kennelijk hadden ze iets aan leverage, hè, iets aan de andere kant van de weegschaal wat zij konden inzetten, wat ze inderdaad als onderhandelingspositie hebben kunnen gebruiken. En dat zit ja, in mijn visie toch wel in de chantabele positie waarin een van de officieren zich verkeert. Ja, nog even samenvatten. Een van de twee deed ook in prostitutiezaken. En een officier van justitie van het arrondissement dat zich hiermee bezig hield, had dus chantabel kunnen zijn door bezoek aan zo'n prostituee van een van die twee mannen. Ja, dat was bij hen bekend. Ja, en het lijkt me tamelijk naïef om te denken dat dat niet op tafel zou zijn gegooid op die bewuste avond in de onderhandelingsfase. Door die mannen. Die mannen zouden waarschijnlijk in uw optiek hebben gezegd, denk erom, wij willen geen verdachten zijn. En als jullie ons wel tot verdachten maken, dan hebben wij nog een leuk verhaal over de officier van justitie. Een officier van justitie te melden. Dat lijkt me geen naïeve gedachte. En daarbij komt ook nog eens dat er kennelijk, wat ook ongehoord is, bedongen is dat er een tipgeld gegeven zou moeten worden van 20.000 euro. Ja. Het is toch gewoon je burgertaak om aangifte te doen van een misdrijf. Zeker van een moord waar je weet van hebt. Dit is dus betrekkelijk nieuw voor u. In ieder geval dit aspect van de zaak. Wat gaat u nu doen of laten? Kijk, het probleem voor mij als advocaat is dat een herziening alleen kan worden aangevraagd door de cliënt zelf. Of door een nabestaande. De cliënt is overleden. Cliënt is overleden. En de nabestaanden voelen niet iets om een herzieningsprocedure te starten. Althans, niet toen ik hen dat vroeg na het overlijden. Wie zijn de nabestaanden? Dat zijn de broer en de zus van Marjan. Okay. Die hebben kenbaar gemaakt hè, na het overlijden van, wij willen niet dat de herzieningszaak wordt voortgezet uit onze naam. Die hebben zich daar afzijdig van gehouden. Weet je ook waarom? Dat het boek daar nu wel. Weet je ook waarom? Waardoor hun zus zit. Weet je ook waarom? Want hun zus die zit misschien in de geschiedenisboeken als de heks van Anjum, terwijl dat niet terecht is. Je zou zeggen, goede reden om de advocaat te ondersteunen als hij de neiging heeft om de zaak te heropenen. Nou, die gedachte had ik dus ook. Alleen bleek dat broer en zus met Marjan echt flink waren gebrouilleerd de afgelopen jaren. Er is ook tijdens de procedure zelf in het milieuonderzoek door het Pieter Baan Centrum zijn er ook verklaringen afgelegd over Marjan door de broer. Die Marjan dan weer niet kon verkroppen. Die negatief gekleurd waren. Dat is de reden voor die familieleden om niet aan te dringen op heropening. Hebt u een andere mogelijkheid om die zaak heropend te krijgen? Er is, dacht ik, toch een formele kans dat je dat kunt doen via de Hoge Raad? Nou ja, je kunt... Wat mijn nieuwe invalshoek zou zijn, is toch om een gesprek aan te gaan met de procureur-generaal van de Hoge Raad. Om te wijzen op deze nieuwe feiten. En ik vind het toch wel een maatschappelijk belang. Zeker nu dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de rol van een officier van justitie in deze zaak. Niet alleen die officier van justitie die kennelijk klant was bij dat escortbureau. Maar ook de behandelend officier van justitie. In welke zin dan? Die behandelend officier van justitie die had weet van de informantenstatus van die Jaap. En die wist dus dat verhaal wat in het dossier staat, als zijnde die twee mannen, Jaap en Ernst, zijn uit zichzelf naar de politie gestapt om aangifte te doen, dat niet klopt. Want en hoe zat het wel dan? In het dossier beschreven moeten zijn. Want hoe is dat dan gegaan? Nog even voor de helderheid. Ze zijn niet uit zichzelf gegaan, maar... Nee, ze hebben eerst overleg gevoerd met een runner en hebben allerlei voorwaarden bedongen. En dan komt toch ook de vraag op van... ja, maar waarom zouden zij buiten schot moeten blijven? Ja. Als juist zij ook mensen zijn met een heel duidelijk motief. Hoe groot is uw kans... Sorry dat ik even kort door de bocht ga, hoor, afsluitend. Hoe groot is uw kans dat u het via de Hoge Raad weer aan de gang krijgt? Nou, ik vind toch dat de feiten die nu in het boek beschreven staan... zeer zwaar wegen... En dat echt een maatschappelijk belang is. Dat snap ik dat u dat vindt. Maar mijn vraag is, hoe schat u in dat de Hoge Raad dat oppakt? Nou, ik denk dat de Hoge Raad, dat een procureur-generaal... daar ook het meerdere van wil weten. Dus ja, ik acht die kans toch wel aanwezig... dat traject een vervolg gaat krijgen. Oké. Okay. Paul Akta, hartelijk bedankt voor deze bijdrage. Ik keer terug naar Margriet Brandsma. Zoals gezegd, de pers is massaal op deze zaak gesprongen. Ja. Hoe goed of hoe slecht hebben de media het gedaan? Want je hebt natuurlijk veel voorbij zien komen de afgelopen jaren. Ja, nou ja, wat mij eigenlijk onmiddellijk opviel, was dat de pers zo volgend was. Iedereen die een half uur, drie kwartier naar die zaak kijkt, die zou denk ik minimaal een paar van die vragen moeten stellen die bij mij opkwamen. Maar in de media heeft Marjan geen kans gehad. Het OM heeft dat kennelijk zo overtuigend neer weten te zetten dat zij gewoon dat niet anders kon dan dat zij de dader was. Wat mij verwonderde was dat ook de toch altijd sceptische Peter R. de Vries daarin meeging. Ja, dat heeft mij ook gevonden. Ik weet dat Peter R. de Vries ook op zoek was naar die bewuste Jaap. Maar Jaap had het OM beloofd dat die media toen niet te woord zou staan. Uiteindelijk heeft hij wel gesproken met een van de mannen die er ook heel dicht op zat. Peter. De man die Marjan geholpen zou hebben met het begraven van dat eerste lijk, zomer 97. Mm-hmm. Ja, en die man, die staat echt bekend als een leugenaar eerste klas. Dus het heeft mij wel wat verbaasd dat ook die verklaring van die man van Marjan heeft het gedaan, ook door Peter R. de Vries, toch eigenlijk voor waar werd aangenomen. Ja. Kunnen we hem treurig genoeg voorleggen? Voor jou was het bij mij weten de eerste keer dat je zo'n groot misdaadverhaal tegen het licht hield. Hoe ervoer je dat? Ja. Kijk, het is wel onderzoeksjournalistiek wat ik natuurlijk gewoon vaker heb gedaan. Maar het onderwerp is inderdaad voor mij nieuw. En weet je wat ik wel had toen ik hiermee bezig was? Ik zag natuurlijk op een gegeven moment zoveel dingen waarvan ik dacht van, hoe kan dat nou? Weet je? Dan komt toch bij je op van, is het nou mogelijk dat het alleen maar in deze zaken overal zo? Of zou je toch al... Zaken die misschien ook wat langer geleden zijn en nooit eigenlijk goed zijn opgelost. Want ja, nogmaals, Marjan is veroordeeld op indirect bewijs en getuigen die elkaar tegenspreken. Dat soort zaken toch nog eens goed tegen het licht moeten houden. Want ja, ik kan me toch niet voorstellen dat het alleen hier zo af en toe zo mis is gegaan. Je voelt de vraag natuurlijk al lang aankomen, van kilometers afstand. Heeft Marjan van der Ee het wel of niet gedaan? Ik ben natuurlijk begonnen met het idee, ik ga dat aantonen. Dat ze het niet heeft gedaan. Want dat was de veronderstelling die je stellig had. Ja, ik was toen nadat ik een aantal van haar vrienden had gesproken en een beeld kreeg van de vrouw, dacht ik echt, nee, ik ga met jullie verhaal mee. Zij heeft dit niet gedaan. En toen ik dan, nou, het is in dat onderzoek, al die dingen waar we over hebben gesproken, werd dat wel versterkt. Maar gaandeweg kreeg ik toch ook wel wat twijfels. Want ze heeft zelf ook nooit duidelijke verklaringen afgelegd. Hè. Ik bedoel, ze heeft eigenlijk altijd gezegd, ik heb het niet gedaan. En wat er wel gebeurd is, weet ik niet. En het was ook iemand, noteer je met zoveel woorden, die wel een duistere kant had. Ze had ook wel een wat duistere kant. Dus ik kan niet zeggen dat ze het niet gedaan heeft. Maar ik zeg dus daarnaast, justitie kan niet zeggen dat ze het wel gedaan heeft. Jij vindt het niet overtuigend bewezen? Absoluut niet. En het is niet overtuigend bewezen. Indirect bewijs, getuigen die elkaar tegenspreken. En dan een rechtsgang. ACTA schetst het zojuist natuurlijk ook al wel, waar je grote vraagtekens bij kunt zetten. En dat denk ik dat ik dat wel echt goed aantoon. Ja. Hoe ga je verder? Want dit muisje krijgt wel een staartje. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat boek is er natuurlijk nog maar net. En ik krijg nu al wel reacties van mensen die zeggen van, nou, ik weet meer van die zaak en ik wil graag met je praten. En daar ben ik wel heel blij mee, hoor. Want ik heb zeker in Anjem ben ik wel op heel veel muren gestoten. En waren heel veel mensen open en makkelijk, die makkelijk met me wilden praten. Maar ja, ik heb steeds het gevoel gehad, er zijn mensen hier in die regio die er meer van weten, maar ik weet niet wie ze zijn. Ja. Dus misschien gaan ze zich melden. Ik hoor een podcast aankomen. Dat hoor je helemaal goed. Absoluut. Het eerste geluid is er. Margriet Bransma, we hebben de Puttense moordzaak gehad. Lucia de B., de Schiedammer Parkmoord. Een rijtje gerechtelijke dwalingen zou ik nog kunnen uitbreiden. Hoe groot acht je de kans, of hoe klein acht je de kans, dat deze kwestie in hetzelfde rijtje komt? Dat de heks van Anjum geen heks van Anjum blijkt te zijn geweest? 50-50. Ik denk als ze nog geleefd zou hebben, ook al was het maar vanwege de juridische procedures, was het allemaal wat makkelijker geweest, denk ik, qua heropening. Misschien dat ze intussen zelf ook wel had bedacht, ik ben nu dik in de 70, dus laat ik nou maar eens vertellen wat er echt is gebeurd. Dus, maar ik denk dat er wel een reële kans is dat het nog gebeurt. Okay. We gaan dat zien. Ik ben benieuwd naar jouw woord voor de wereld op de tegel. Vertel vast dat na achter de bus in Hoogvliet staat en dat Waldi van Genen daar gaat rapporteren voor ons. Benieuwd, wat schrijft Margriet Bransma ten afscheid op? Als prestatiedrang voor waarheidsvinding staat, is rechtspraak in het geding. Herhaal je nog eens? Als prestatiedrang voor waarheidsvinding staat, is de rechtspraak in het geding. In de gevangenis opgetekend door Marjan van der Ee en een medegedetineerde, mocht niet, maar ik dacht, rechtspraak kan je journalistiek van maken. Je kan er van alles van maken. Ja. Misschien krijgt ze postuum gelijk. Dit was Kunststof. Tot een volgende keer. Hoi. Dank u wel, mevrouw Bransma. Morgen in Kunststof een interview met oorlogsjournalist van de VRT, Rudy Franks. NTR. Speciaal voor iedereen. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. De meest geliefde bejaarde van Nederland staat voor de allerlaatste keer in de theaters. De aandoenlijkste voorstelling van dit seizoen. Naar het boek Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Vanaf december te zien, boek nu je kaarten op www.hendrikgroentheater.nl. Ik kan die plus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu.